Middernacht, begin van zondag 21 april. Casper Meijer met het NOS-journaal. Uit protest tegen het geweld tegen treinpersoneel hebben om 22:30 alle treinen in het land 3 minuten stilgestaan. Ook veel bussen, trams en metro's sloten zich aan bij de protestactie van de NS. Aanleiding voor de actie is de mishandeling van een treinconductrice vorige week zaterdag. De vrouw werd van de trap gegooid, geslagen en geschopt en ze brak daarbij haar arm. Een jongen van 15 is verdachte in de zaak. Op de Canarische eilanden hebben afgelopen dag zeker 20.000 mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme op onder meer Tenerife en Gran Canaria. De organisatoren stellen dat het massatoerisme een economisch model in stand houdt dat de lokale bewoners schaadt. Ze eisen dat de autoriteiten het aantal toeristen beperken. Vorig jaar bezochten ongeveer 16 miljoen mensen de Canarische eilanden, meer dan 7 keer het aantal bewoners van de Spaanse eilanden. Een hotel in Zevenbergen is ontruimd nadat verspreid over de avond 4 keukenmedewerkers onwel waren geworden. Dat meldt Omroep Brabant. Omdat onduidelijk was wat er aan de hand was, werden de hulpdiensten erbij gehaald. De brandweer heeft metingen gedaan, maar kon geen vreemde stoffen vinden. Volgens de brandweer bleek een virus al een tijdje rond te gaan onder personeel van het hotel. En is het toeval dat 4 mensen in de keuken achter elkaar niet lekker werden. Kort daarna konden de 120 gasten ook weer naar binnen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord met een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. Na maandenlang gesteggel ging de Republikeinse leider in het huis uiteindelijk akkoord met de steun. Die is volgens hem nu in het belang van de Amerikaanse nationale veiligheid. Het weer. Vannacht kan er een buitje vallen, plaatselijk met natte sneeuw. De temperatuur daalt naar 1 graad of 3. Komende dag afgewisseld zon en wolken. Tussendoor wat buien bij 10 à 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Mijn gast van vannacht is een bekende Vlaamse schrijver die onlangs een opmerkelijke keuze maakte. Hij maakte furoren met zijn romans, won literaire prijzen, maar hij is daar nu helemaal klaar mee. Hij stond zelfs op het punt zijn uitgever te bellen om zijn hele oeuvre uit de markt te halen. Zover is het niet gekomen, maar hij is wel gestopt met het schrijven van fictie. Van nu af aan wil hij namelijk alleen nog maar schrijven over de waarheid. Christophe Wekerman is zijn naam. En in zijn nieuwe boek Tot God schrijft hij over zijn opmerkelijke ommekeer. In een boek dat overweldigend te noemen is, want de genres buitelen over je heen. Dagboeknotities, reisverslagen, poëzie, bijbelse bespiegelingen, maar ook expliciete scènes. En veel Johnny Cash. De ongelooflijke radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus Christophe Wekerman. Schrijver van beroep en columnist van de Vlaamse krant De Standaard. Ik spreek hem uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Christophe Wekerman, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent, all the way from misschien wel de mooiste stad van België, Gent. Ja, dat klopt. Ja. Daar sla je de nagel op de kop. Zullen misschien mensen zeggen Brugge of iets anders, maar... Nee, wij in Gent, we kijken toch met een milde vorm van minachting naar Brugge, dat wij plegen te definiëren als een openluchtmuseumpje. Openluchtmuseumpje. Oké. Ben jij in beide steden geweest? Nee, maar het woord brandde mij eerlijk gezegd op de tong. Openluchtmuseum bij Brugge. Ja. Nee, zeker. Maar het neemt niet weg dat ik morgen wel naar Brugge ga toevallig. Dus dat doe ik wel met genoegen, hoor. Nou, misschien staan ze hier daar met hooivorken op te wachten als dit bekend wordt. Nee, want s'nachts woont er niemand, hè? Dat is toch alleen maar toeristen? Ja, maar ik ga morgenavond. Hè? Oh ja, dan heb je... Het is een beetje een grensgebied nog. Nou, we hebben Brugge nu al voldoende. Alvast verontschuldigingen aan alle luisteraars in Brugge. Ja. Je bent schrijver natuurlijk, Christophe. En een vraag die ik altijd leuk vind om te stellen aan schrijvers. Omdat ze allemaal hun eigen, misschien wel eigenaardige gebruiken hebben als het gaat om schrijven. Heb jij vandaag al geschreven ook? Oh nee, maar ik kom dus inderdaad uit Gent en ik ben rond 11:00 vanochtend vertrokken. En omdat ik toch een beetje in vorm wilde steken voor dit gesprek, heb ik mijn krachten gespaard. Maar ik schrijf normaal gesproken inderdaad wel vrij vroeg op de dag. Voor je ontbeten hebt, las ik ergens. Ja, dat gebeurt inderdaad als ik bezig ben aan een boek, tenminste. Dat ik echt rechtstreeks via de badkamer weliswaar gouden tanden poetsen en dan in nauwelijks meer dan onderkleding gehuld aan de schrijftafel ga plaatsnemen. Ja, ja. Gedreven door de geest en zo mooi. Verder. Ja, maar, wat staat de reden achter? Waarom niet eerst even ontbijten? Of wat? Omdat mijn bewustzijn en het daaraan gekoppelde onbewuste nog onbezoedeld is, volgens mij, zo vroeg op de dag. Zo gauw ik bijvoorbeeld één telefoon heb gehad, ja, dan moet ik toch helemaal van vooraf aan beginnen. En het is schone lei. Het is gewoon ongefilterd kan je dan... Ja, precies. Schrijven eigenlijk. Ja. En anders zit de hele wereld die al je tegemoet is gekomen, zit dan al in je hoofd. Dat heeft er heel veel mee te maken. En het is ook, ik ben ook... het meest uitgeslapen 's morgens. Dat klinkt misschien logisch natuurlijk. En na verloop van een aantal uren zak ik in. Maar dan is het wel fijn als je op dat moment al kunt zeggen van kijk, ik heb het belangrijkste deel van de werkdag achter de rug. Interessant. Ja. Want ik ken ook schrijvers die gaan juist heel goed op de nacht. Ja, die ken ik ook, maar daar begrijp ik niks van. Ben jij niet? Stefan, jij schrijft ook nog wel eens een boek. Ben jij een ochtendschrijver of een... ben jij een 9-tot-5 schrijver of een... Ik herken wat Christophe zegt. Ik plan dan het schrijfwerk meestal in de ochtend. Omdat, bezoedeld, de term zou ik niet zo gauw gebruiken... maar je concentratieboog is gewoon minder als je al gesprekken gevoerd hebt... of e-mails beantwoord hebt. Of ja, dat is zo. Dat soort maar dingen. Natuurlijk, als je dan weet van om 11 uur moet ik vertrekken naar Hilversum... Dan ben je beter dat je het begin overslaat. Voor ja, precies. Ben je wel zo iemand die heel erg afhankelijk is van inspiratie? Die echt de inspiratie tegemoet moet vallen voordat je kan schrijven? Of ben je iemand die eigenlijk altijd wel levert? Ja, dat valt eigenlijk gelukkig godlof. Valt dat mee inderdaad. Als je zo hebt mensen die inderdaad zitten te staren naar het schijnt, naar het witte blad, dat dan heel verlammende effecten op hen uitoefent, daar heb ik geen problemen mee, daar heb ik geen last van. De inspiratie is, je zou het kunnen samenvatten met een vonk van drift, een soort van levensdrift of schrijfdrift. En eenmaal die vonk heeft plaatsgevonden, zal ik niet zeggen dat de rest vanzelf gaat, maar dan is het aan mij. En dan is het een kwestie van inspanningen leveren en je openstellen voor wat het boek van je vraagt. Ja, dan moet je het eigenlijk maar je hoort wel van schrijvers die in de loop van hun carrière uitgeschreven zijn. Hemingway is natuurlijk een berucht voorbeeld. Ja. Daar ben je niet bang voor? Goh, ik ben nu 25 jaar schrijver, dit jaar. Het is 25 jaar goed gegaan. Ja. En ik ben nu oud genoeg om vrij onbevreesd de toekomst in de ogen te staren. Ik zie je ook niet afkloppen. Dus, En je kan het je ook niet echt veroorloven om een writersblok te hebben. Want je bent natuurlijk ook columnist van die bekende Vlaamse krant, De Morgen. Dus je moet ook wel altijd... Ja, correctie van de standaard eigenlijk. De Morgen is heel lang, ben ik heel lang columnist geweest. Maar sinds een paar jaar, sinds 20, is het de standaard. Oh, ja, okay. Is je vergeven hoor. Andere grote Vlaamse krant. Nou, goed, groter eigenlijk. Hè? Goed, goede correctie. En voor de mensen die jou nog niet kennen. En je hebt bijna 20 boeken geschreven inmiddels. En het loopt heel erg uiteen van poëzie, essays. Vooral ook veel romans heb je geschreven. Ook literaire prijzen gewonnen daarmee. Maar nu heb je besloten, daarmee ook wel echt de nieuws gehaald, ook in Vlaanderen, dat je eigenlijk geen romans meer, geen fictie meer wil schrijven. Waarom? Ja, dat is een paar jaar geleden heb ik dat in een column in de Standaard aangekondigd. Ja. Inderdaad, van het houdt op, het schrijven van fictie. Dat had ermee te maken dat ik altijd als lezer, maar natuurlijk ook als schrijver, het domein van de fictie voor mezelf gedefinieerd heb als het terrein van de absolute vrijheid. Misschien zelfs het enige domein in het mensenleven waarop die vrijheid voor een mens binnen bereik ligt. Je kon als schrijver binnen de oeverloze grenzen van het witte blad doen wat je wilde, wezen wie je wilde enzovoort. Dus verder. Nu op een bepaald moment merkte ik dat van buitenaf aan die vrijheid paal en perk werd gesteld. Op wat voor manier? En dat mensen dus gingen zeggen, je bent de witte man. Kan jij het jezelf dan nog wel veroorloven om pakweg over een zwarte vrouw te schrijven? Hmm. Kan jij, wanneer jij een verderfelijke racist opvoert in je roman, kan jij diezelfde racist dan wel bepaalde woorden nog laten gebruiken? Zoals nogthans in het echte leven racisten nu eenmaal doen. Ja. En op een bepaald moment stelde ik voor mezelf vast dat ik gezeten aan de schrijftafel niet langer de blik van mijn literaire idolen over mijn schouder ouder voelde meelezen, maar wel die van de... Gevoeligheidslezers. Ja, de sensitivity readers. Of, niet ja. dat ik daar ooit rechtstreeks mee te maken heb gehad, maar ik merkte wel dat er bijvoorbeeld ook bij professionele lezers, maar ook sowieso bij een deel van het leespubliek, een enorme verwarring begon te bestaan tussen wie de schrijver, de mens Christophe Fekeman, aan de ene kant was, en aan de andere kant wat zijn personages zeiden of deden of uitspookten. Ja. En toen die verwarring een feit was en toen ik die verwarring onder ogen moest zien, nam ik voor mezelf de, moet ik zeggen, noodzakelijke beslissing. Kijk, als dat moeilijk is om dat onderscheid nog te maken, dan ga ik die verwarring uit de weg. En dan gebeurt het van nu af aan dat in mijn werk, wanneer daar het woord ik voorkomt, dat daarmee door mij ook bedoeld wordt de persoon die ik ben. Voor zover ik weet wie dat is. Natuurlijk. Non-fictie schrijven, dat is heel voornaam. Was dat zeg maar dat je geen zin had in het gezeur constant, dat je moest uitleggen? Of merkte dat je het ook echt hinderde in je inspiratie, zeg maar? Ja, ik was niet sterk genoeg. Want je zou kunnen zeggen, een echte schrijver, die is zo autonoom, dat hij zegt, nu begin ik het pas leuk te vinden, want nu kan ik wat provoceren. Ja, maar dat vind ik geen echte schrijver. Dat is nog altijd iemand, wat mij betreft, die dan aan de leiband van de maatschappelijke orde loopt. Ja. Als je natuurlijk gaat zeggen van, kijk, ik laat mijn wereldbeschouwing, mijn taalgebruik en wat je wil bepalen door wat ik niet mag schrijven, ja, dan ben je een soort van kompas dat naar het zuiden... Dan heb je zo'n negatieve agenda, maar nog steeds een agenda die bepaald dus dan wordt hou je eigenlijk even goed rekening natuurlijk met wat mensen van je willen. Meer bepaald ga je dan doen wat ze niet van je willen. Ja. En natuurlijk zullen er schrijvers zijn die inderdaad volstrekt autonoom. Maar ik zeg nog eens, ik geef dat grif toe. Voor mezelf had ik het gevoel, kijk, Christophe, je kan niet op je hoogste niveau opereren binnen dit tijdsbestek of binnen deze maatschappij. Ja, absolute vrijheid is niet meer. Toch lijkt het ook wel alsof het nog iets dieper gaat. Want in jouw nieuw boek, Tot God, schrijf je ook dat ergens dat als je aan je eigen romans dacht, dan golfde mij de walg naar de mond. Je schrijft zelfs, ik speelde met gedachten om te bellen naar mijn uitgeverij en erop aan te dringen dat zij elk boek van mij van de markt zouden halen. Mm-hmm. Ik zou het wellicht ook gedaan hebben als ik niet 1. zo'n hekel had aan bellen. En 2. tot mijn spijt beseft had dat het maar bitter weinig zoden aan de dijk zou brengen allemaal. Dan schrijf je even later. Ik zou nooit van die boeken van mij afgeraken. Ik had ze geschreven en dan moest ik nu de gevolgen, ja, blijvend de schande van dragen. Mm. Waar komt dat gevoel vandaan? Dat je eigenlijk ook je hele oeuvre aan romans. Ja, dat speelde misschien, want dat suggereer je en ik kom je daarin tegemoet, dat speelde misschien onbewust ook wel mee, dat je ergens het gevoel hebt van, kijk, fictie is misschien net iets te vrijblijvend. Het is misschien met name dan mijn romans of mijn fictiewerk uit het verleden. Als ik er nu aan terugdenk, als ik er nu in begin te bladeren, dan heb ik inderdaad soms het gevoel van, misschien staar ik wel in een soort van afgrondelijke leegte die mij daaruit tegemoet komt gewalmd. En daaraan gekoppeld inderdaad van, ja, misschien wat ik zeg, de net van die absolute oeverloze vrijheid. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat is misschien ook een soort van synoniem van vrijblijvendheid. Hè? Geen vrijheid, maar vrijblijvendheid. Misschien is onze fantasie te waardevol om haar louter in dienst te stellen van verhaaltjes die we elkaar vertellen. Ik heb altijd wel een soort van achterdocht gevoeld wanneer mensen met een enorme nadruk gingen beweren, alsof er niet aan te tornen viel, dat wij mensen verhalen nodig hebben. Weet je wel? En dan dacht ik vaak toch stiekem bij mezelf, ja, maar waarom eigenlijk? Ik heb ook een ongelofelijke gloeiende hekel aan dat woord narratief. Weet je wel, hè? Want het is allemaal in geworden. Ja, en dat is wel een chic woord om te gebruiken. Telkens wanneer ik het hoor, wordt het ergerlijker in mijn ervaring. En je hoort het niet minder de laatste tijd. Nee. Dus het gaat eigenlijk inderdaad, het lijkt alsof fictie de enige waarheid nog is voor veel mensen. Oh, wow. En daar had ik op een bepaald moment ook wel moeite mee. Ja, de vrijblijvendheid ervan. Want je zou kunnen zeggen dat je dan met je nieuwe boek, nou, dat beschrijf je volgens mij ook ergens, dat je fictie eigenlijk min of meer de rug toe hebt gekeerd. Ja. En dat je op zoek gaat naar de waarheid. Kan ik dat zo zeggen? Of is dat klopt. Een nieuwe ernst. Ja, maar ja, je zou kunnen... Ernst weet je niet, maar je weet in elk geval wel waarheid. Maar het gaat ergens over. En wat ik daarbij tezelfde tijd ook heb moeten vaststellen tijdens het schrijven, maar ook achteraf nu ik in het boek zit te lezen, is dat het heel erg moeilijk, om niet te zeggen gods onmogelijk is, om die waarheid, zeker de waarheid over jezelf, te achterhalen. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik in de loop van het boek ook vaststel. Hè, van als ik bijvoorbeeld moet gaan vertellen wat ik vannacht gedroomd heb, dan is dat onbegonnen werk. Want zodra ik begin over die droom te vertellen, ben ik natuurlijk vanzelf bezig die droom te construeren, te reconstrueren, te verfraaien. Om niet te zeggen, censureren. Je maakt er een narratief van. Ja, waarom? Je gaat die droom creëren op het moment dat je erover begint te vertellen. Een andere heel... Allee, dat kan iedereen voor zichzelf vaststellen. Als ik jou vraag, of eender wie die ik tegenkom, hoe voel jij je? Of de vraag wordt aan mij gesteld. Mm-hmm. Dan is het enige juiste antwoord sprakeloosheid. Ja. Want het is niet... Er is geen beginnen aan natuurlijk. Hoe voel je je? Ja, ik ben heel blij dat ik hier ben om te... Maar ik heb ook een heel klein beetje buikpijn en ik ben ook een klein beetje... En dit en... En al pratende verandert ook mijn gevoel. Het moment dat ik zeg ik ben gelukkig, overvalt mij de angst dat ik zo meteen het geluk zal hebben verloren. Ja. Dus ben ik niet meer gelukkig. Enzovoort. En dat wordt in het boek ook aangetoond, denk ik, door bepaalde fratsen die een beetje spelen misschien zelfs met het non-fictie-genre. Ja, je hebt soms fictieve preken. Ik wil zeggen, bijvoorbeeld, ik moet eerlijk zeggen, het is het eerste boek dat ik van je gelezen heb, dus misschien doe je dat altijd. Maar je bent ongelooflijk veel met genres in de weer. Het buitentot van de genres. Poëzie, het zijn brieven, het zijn fictieve preken, het zijn gewoon verslagen, reisverslagen. Hallucinaties soms hallucinaties. Bijna. Ja. Van alles door elkaar heen. Ja, dagboekfragmenten, wat je wil. Dat klopt. Kijk, ik kan nu wel zeggen, samenvattend, wat is het voor een boek? Nou, het is een non-fictief autobiografisch gospelboek, zo noem ik het dan wel. maar ja, dat heb ik vaak eigenlijk ook wel gedacht als fictieschrijver in der tijd. Dat non-fictie een beperkend, vrij eng genre is. Maar gaandeweg schrijvende aan dit boek kwam ik er natuurlijk achter dat er heel veel mogelijke subgenres zijn. Ja. In die. Dus mijn eerste ambitie was om een soort van kleine symfonie van taal te creëren. Ja. Maar het is misschien inderdaad meer een rhapsodie geworden met heel veel verschillende non-fictie-genres. Ja. Waartoe ik dan voor het gemak ook maar de poëzie reken. Of althans mijn poëzie, die altijd wel waar gebeurd is. Of zich richt tot waar gebeurde mensen. In casu dikwijls mijn eigen vrouw. Ja, dus, komt ook veel boek voor. Ja. Ja, er zijn mogelijkheden binnen dat non-fictieve genre. Zijn er heel veel literaire mogelijkheden. Ja. Ja. Nou, dat blijkt ook wel uit je boek. Dat maakt het ook echt een uniek boek om te lezen. Dus als ik het niet veel ken. Mm-hmm. Maar wat natuurlijk het hoofdidee is van je boek, en van wat je beschrijft, is eigenlijk de opmerkelijke ommekeer die je hebt gemaakt en waar de titel Tot God ook naar verwijst. Misschien is het wel goed om, voordat we daarover gaan spreken, als je iets vertelt ook over je achtergrond. Want we gaan natuurlijk hebben over de religieuze ommekeer, als ik het zo kan noemen, die je hebt gemaakt. Maar kom jij zelf uit een religieus nest? Ik heb nog nooit het woord nest gebruikt om te verwijzen naar het gezin waar ik in ben opgegroeid. Misschien een Nederlands ding. In Vlaanderen hoor je dat ook vaak. Een warm nest. En dan denk je, ik kom gewoon uit een gezin. Ik bedoel, dat was... Ik vind een nest vind ik toch altijd zo... Ik word er een heel klein beetje kriebelig van. Dat zegt misschien iets over het karakter van ons gezin. Ja, was het dan niet warm? Of was het dan niet warm geborgen? Warm genoeg. Oké. Ja. Maar niet dat hele verstikkende dat ik met warm nest toch onwillekeurig associeer. Okay. Nu goed, hoe moet ik het zeggen? Ja en nee, de grootvader van mijn vader, dat was de koster van het dorp. De grootmoeder anderzijds van mijn moeder, die baatte een visserscafé uit. Aan de Kreek, in datzelfde dorp. Toch al wat anders. Dat was kroeg en kerk. Hè? Ja, dus ik kan zeggen, aan weerszijden van mijn bloedband bevinden zich een kroeg en een kerk. En ik ben op die manier ben ik tussen twee walletjes in opgegroeid. Ik moet eerlijk zeggen dat grote delen van mijn leven de kroeg meer aantrekkingskracht heeft uitgeoefend dan de kerk. Maar ik denk dat ik in zekere zin een ideale opvoeding heb genoten. In religieuze zin bedoel ik dan, meer bepaald. Mijn vader was op zijn beurt organist. Dus die was bijna alle dagen van de week. En zeker ook op zondagochtend in die tijd nog 3 keer in de op zondag voormiddag ging je die meespelen. Dan had je nog begrafenissen, huwelijken en zo verder. Dus dat was een vrij druk bijberoep dat hij uitoefende. Ja. En mijn moeder, op haar beurt, die ging zelden naar de kerk. Dus die had daar iets heel goed op gevonden. Mijn vader die was organist in het ene dorp en in het aanpalende dorp, daar was mijn grootvader nog, die leefde toen ook, daar was hij dus de koster. En in het ene dorp zei mijn moeder tegen de pastoor van ja, maar ik ga naar de kerk van, van mijn schoonvader. En in het kerk van mijn schoonvader zei ja, maar ik ga natuurlijk naar mijn man luisteren. En ondertussen zat zij gezellig samen met mij thuis televisie te kijken of wat dan ook. Ja. Dus zo gaan die dingen. Ondertussen de indruk wekken dat ze de hele week in een kerk zat. Ja. Ja. Het is me niet door de strot geduwd, zal ik maar zeggen. Nee. En dat heeft positieve effecten gehad. Dat heeft in zoverre een positieve invloed op mij gehad. Dat ik nooit, wat je toch met uw leeftijdsgenoten, of zeker iets oudere mensen dan ik nog heb, van ja, maar ik ben getraumatiseerd en ik heb op een bepaald moment moest ik er echt niks. De paplepel was echt al te overvloedig en zo verder. Dus ik had een soort van basiskennis. En met die basisbagage ben ik later wel aan de slag kunnen gaan. Ja. Maar ik ben nooit overvoerd geweest. Nee, precies, nooit overvoerd. En je beschrijft natuurlijk in het boek ook de afgelopen jaren dat je wel heel erg met het geloven aan de gang ging. En hoe was dat in die tussenperiode? Zag je jezelf dan bijvoorbeeld als agnost of misschien wel atheïst? Wel, ik heb ze rond mijn 15e, 16e zoals, ik zou bijna zeggen, zoals het een rebelse puber betaamd. Zoals het hoort. Zeker. We willen allemaal op dezelfde manier uniek zijn. Ja, daarom. Dus je zet je natuurlijk af tegen wat in die tijd mainstream was, namelijk het katholieke geloof en ook gezien dus mijn achtergrond. Ik weet nog op een bepaald moment, de godsdienstleraar die riep mij na de les bij zich, want die man maakte zich ernstige zorgen. Ik had namelijk in een soort van schriftelijke taak tot uitdrukking gebracht dat ik het eens was met de grote Anton Chekhov, die zei er is eigenlijk geen enkel verschil qua betekenis tussen het leven van een mens en het leven van een plant. Ja. Ja, zoals wij ons geen zorgen hoeven te maken over een plant, waarom zouden wij dat met een mens leven? Mm-hmm. Goed, en dat vond ik toen eigenlijk een redelijk rake constatering, waar ik het mee eens kon zijn. En dus dat soort dingen, ik was er wel mee bezig, je merkt. Ja, maar het is wel levensbeschouwelijk. Maar ik was toen inderdaad vrij fervent atheïstisch, wat ook te maken had natuurlijk met dingen die ik las. Met Chekhov bijvoorbeeld, met Camus, daar dweepte ik. Hugo Claus was iemand, Hermans, kwam toen ook al kijken. Enzovoort en zo verder. Nu, wat gebeurde er vervolgens op mijn 23e? Ik was net afgestudeerd of bezig af te studeren. Reed ik voorbij een kerk in Gent en daar hing aan die gevel van die kerk een groot affiche met daarop prijkend een citaat uit het Matthäus-evangelie. En dat luidde in de oude Willibrord-vertaling: elke dag zijn eigen leed. En dat frappeerde mij zo, dat vond ik, laten we zeggen, in literair opzicht om te beginnen, hoe eenvoudig die zin ook was, vond ik dat een heel instemmenswaardige stelling. In die mate dat ik afstapte van mijn fiets en geruime tijd, laten we zeggen in mijn herinnering, minutenlang, mij laafde aan die nochtans vrij eenvoudige woorden. Ja. Maar wat mij trof was dat daaruit een bijzonder groot pessimisme sprak, namelijk elke dag brengt wel zijn eigen leed, zijn eigen kwaad met zich mee. En tezelfde tijd natuurlijk ook, en dat was meteen de kern van wat mij betreft van het christelijk geloof, de dubbelzinnigheid daarvan, een soort van optimisme, een soort van troost en een soort van steun. Want wat eigenlijk die regel betekent, of hoe hij bedoeld is, maak jij nu je maar geen zorgen over morgen. Precies. Elke dag zijn eigen leed. Dus beperk je tot wat het leed dat vandaag aan de orde is. En ik vond dat goed. Ik vond dat mooi. Ik vond dat, voor mij was dat, want je gebruikte daarnet het woord ommekeer. Ja. Ik zie het nu, wat er vandaag, de afgelopen jaren, gebeurd is. Ik spreek liever over een intensivering. Want toen is eigenlijk het keerpunt in mijn herinnering, in mijn beleving, aan te wijzen. Met even geleden dus. Inderdaad. Meer dan de helft van mijn leven geleden. Ja. Ja. Dus ik ben 51. En wat toen in gang is gekomen, had ook niet te maken met literatuur, maar dan op een andere manier. Ik begon al lezend vast te stellen dat de christelijke religie helemaal geen marginaal verschijnsel was, maar dat onze cultuur, onze literatuur er wel degelijk van doordesemd was. Met name ook schrijvers waar ik op dat moment reeds mee dweepte. Joris Karel Wiesmans, Gerard Reve, Graham Greene, Flannery O'Connor. Mm. Maar sterker ook de mensen naar wie ik luisterde, de muzikanten en de zangers. David Bowie, toen mijn allergrootste idool, had wel degelijk liedjes waarin zinnen voorkwamen als... Just because I believe don't mean I don't think as well. Don't have to question everything in heaven or hell. Of de gospelplaten van Bob Dylan. Of de muziek van Nick Cave, die toen al een heel bijbelse textuur uitstraalde. En voilà. Dus ik merkte dat christelijke religie toch wel nog iets ruimers was dan, zeg maar, het dorpskatholicisme dat ik van binnenuit kende. Ook een bron van grote kunst. Van grote kunst. En ja, van toen af aan ben ik ook, zei het heel onregelmatig, maar toch af en toe te hooi en te gras naar de kerk te gaan. Was dat ook de periode waarin je die boeken schreef, waarvan je nu zegt, daar walg ik van? Nee, overigens, ik wil het toch een klein beetje nuanceren of relativeren. Het is niet zo dat ik van al mijn boeken die ik geschreven heb nu walg. Ik heb in het boek inderdaad een momentopname zijn plaats gegeven, waarin ik inderdaad speelde op een dag met de gedachten enzovoort. Dus je moet het in de context lezen. Het is toch een beetje aangezet natuurlijk. Ik vind, laten we zeggen, ik ben onbescheiden genoeg om toch gezegd te willen hebben, als ik nu een boek van mezelf uit de kast pluk en ik blader en ik lees enkele alinea's, dan voel ik in de eerste plaats toch goedkeuring op het stilistische vlak. Even deze rechtzetting toch. Maar misschien moet ik het anders formuleren. Ik kan me voorstellen dat zo'n moment van, hoe noem je dat, ontwaken of zo, dat het wel even tijd kost voor het doordringt in alle uithoeken van je lijf en misschien ook je schrijverschap. We denken vaak over bekering als een soort iets wat ineens omslaat of zo. Ja. Maar zoals je net ook beschreef, het is eigenlijk een soort langzaam tot rijping komen misschien wel. Natuurlijk. En kijk, het is niet omdat je aantrekkingskracht ervaart en omdat je een bepaalde esthetische en of ethische waarde kunt koppelen aan de christelijke religie, dat je ook gelooft in pakweg de verrijzenis van Jezus Christus als een historische gebeurtenis. Ja. Er is een hele wereld tussen die twee fenomenen. Vanzelf. En goed, uiteindelijk, je kan dan denken, je hebt er 25 jaar of langer over gedaan. Maar als je het zo uitdrukt, valt het misschien ook mee. Heb je het grondig onderzocht? Ja, want er zijn ook een aantal kantelpunten geweest, beschrijf je. Hè? Dus net al het voorbeeld wat je aanhaalde, dat je op die fiets zat en je las die zin elke dag zijn eigen leed. En een ander, je beschrijft het zelf, noem het maar een godservaring. Zo beschrijf jij letterlijk, geloof ik. Dat is als je in Oxford bent, je wil een soort van in de voetsporen treden van C.S. Lewis, ook weer een bekende schrijver. Vind ik ook wat sterk uitgedrukt, maar ik was idolaat, ben het nog altijd, van C.S. Lewis. Ja. Ik was op een soort van pelgrimstocht, inderdaad. En ging kwam terecht in de Holy Trinity Church, kerk die hij op zondag ook bezocht, vlakbij waar hij woonde in zijn Oxford-tijd. Hij ligt er ook begraven, geloof ik, toch? Naast die kerk, klopt, inderdaad. En wat gebeurde daar dan? Want daar gebeurde dus wel iets belangrijks, ook voor jou. Ja, dat is natuurlijk zoektocht. Moeilijk om het, moet ik zeggen, voor de vuist weg onder woorden te brengen. Ik heb mijn best gedaan om het in mijn boek zo accuraat mogelijk te formuleren. Het was een mystieke ervaring. En in die zin is het redelijk ironisch te noemen, omdat ik juist idolaat was van C.S. Lewis, omdat hij zo rationeel dat geloof benaderde. Hij zei, een god die zich niet door middel van de reden zou kunnen laten vatten, daar zou ik nooit in kunnen geloven. Hè? Dus hij onderschreef dat befaamde gebod ook in het evangelie van Matthäus en Marcus. Bemin de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, maar toch ook met heel uw verstand. Wat? Dus ja, heel rationeel, heel redelijk ging hij te werk in die boeken van hem. En dan moet het juist in die kerk zijn, op die bedevaartstocht, in het teken van Lewis, dat ik dan juist een mystieke ervaring beleef. Ja, je zal het altijd zien, je hebt het niet in de hand. Wat gebeurde er? Ik beschrijf het in het boek als hoorde ik een stem die niet te ontwaren viel, als hoorde ik een lied dat nog moest worden gecomponeerd. Ik zou het vandaag kunnen zeggen als dat ik enkele momenten het gevoel had door te brengen in wat je zou kunnen noemen een woordeloze werkelijkheid. Wat zeker in mijn geval een bepaald unieke ervaring is. Als schrijver. Ja, En omdat ik echt wel leef in het woord, en omdat ik het woord ook echt op een piedestal zet in leven en werk, ook in dit boek, denk ik. Die woordeloze werkelijkheid, ik kan het nu op dit moment, waar ik gedurende enkele momenten in terecht kwam, en die bijna een soort van, naar mijn beleving, een soort van fysieke impact op mij hadden, of in elk geval, misschien aansloten, achteraf bekeken, als die vonk waarover ik het aan het begin van ons gesprek had. Ja, die vonk van inspiratie. Misschien is het dat wat ik daar heb meegekregen. Ja, het is natuurlijk wel heel gelaagd. Je hebt het over, je verwijst naar die vonk van inspiratie, waar je het in het begin van het gesprek over had. En dat is juist de vonk van inspiratie die jou de woorden geeft om op te schrijven. En deze ervaring was juist een woordeloze. Ja. Ervaring. Ja. En daarom misschien juist zo ingrijpend. Ja, dat klopt. Dat het zo anders was. Het was zo anders, daarom kan ik er alleen maar in paradoxale woorden over spreken. Ja. Het is een doodstil startschot, zoiets. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met schrijver Christophe Vekeman en theoloog Stefan Paas over Christophe's nieuwe boek Tot God. En ik moet zeggen, het is ook een beetje een vreemd boek, in de goede zin van het woord. Ik heb nog nooit zoiets gelezen. Jij, Stefan? Het boek heeft iets uitbundigs. Alsof je, aan de ene kant kun je zeggen, die centrale ervaring creëert een soort rijkdom van taal en van genres, waar je zelf misschien niet eens altijd grip op houdt. Het woord uitbundig is misschien wel een goed woord hier. Het sluit wel ergens aan bij de schrijver die ik sowieso ben, hoor. Ik denk, in het dagelijkse leven ben ik een dwangneuroot. Oh ja. In de literatuur, aan de schrijftafel, probeer ik zoveel mogelijk een hystericus te zijn. Oh ja, dat woord zou ik niet gauw gebruiken. Hoe ben je een dwangneuroot in het dagelijks leven dan? Daar ben ik toch even nieuwsgierig naar. Oh, het is echt geen leven. Ik bedoel, het zit ermee in kleine dingen. Ja, laten we zeggen dat voor mijn part de gedachte niet een beheersbaar concept is. En dat ik wel mijn best doe om het toch wel binnen bepaalde grenzen te houden. Ja, ik ken mensen voor wie dat echt heel heftig is. Die moeten dan altijd per se bepaalde handelingen 10 keer doen, 10 keer de deur op slot. Ja, of, ik schrijf ergens in het boek ook. Het is eigenlijk een wonder dat ik al die tijd het zonder breinmedicijnen heb kunnen klaarspelen. Zo'n geweldige vaart loopt het inderdaad ook niet. Ik sta toch redelijk rigide in het leven van alle dag. Daarom heb ik aan datzelfde leven van alle dag in wezen ook een betrekkelijk grote hekel. En ben ik altijd neigd geweest om achter de schermen van de alledaagse zich telkens weer aan mij opdringende realiteit ook een beetje te vluchten in het schrijven. De vluchtzucht, het is een woord dat ik ooit heb uitgevonden om mijn gevoel van romantiek te definiëren. En nu, er zijn natuurlijk nu mensen dat, ik ben altijd dol geweest op bijvoorbeeld country muziek. Mm-hmm. Vroeger ook in mijn 20er jaren op glam rock, Is There Life on Mars en Space Invaders en dit en dat. Glamrock was met al die bijna pruiken. Ja, precies. Heel veel gefleurd met Johnny Cash komt ook voortdurend langs in het boek. Johnny Cash natuurlijk, als countryzanger komt, of als gospelzanger dan vooral. Maar ik heb altijd de neiging gehad om, laten we zeggen, mij niet neer te leggen bij de werkelijkheid zoals die zich aan mij opdrong. Nu goed, dat bedoel ik met romantiek, dat bedoel ik met vluchtzucht. Nu, er zijn natuurlijk mensen die nu zeggen, ja, maar weet je, het is vanuit jouw neiging tot romantiek dat je nu tot dat geloof, tot het christelijk geloof bent gekomen. Wishful thinking. Precies. Maar ik ben zelf eerder geneigd om te zeggen van, kijk, dat gevoel voor romantiek was een soort van vooruitwijzing, was een soort van vermoeden dat ik had, dat het gewoon niet ophield, dat het niet waar kon zijn, dat de werkelijkheid zoals zich kenbaar maakt op zintuigelijk niveau, dat het daarmee was, dat het daarmee ophield, dat daarmee de kous af was. Dat zou je zo ook kunnen zeggen natuurlijk, dat ik decennia lang het gevoel heb gehad van, het kan niet waar zijn dat er niet meer is dan dit. En dat ik op die manier natuurlijk ben beginnen te kijken. Okay. Dat je zegt, het is niet een soort vlucht uit de realiteit. Dit is misschien juist wel de realiteit. Wel, dat is in elk geval, dat noem ik dan de waarheid, waar we het er net ook al even over hadden. Dat is wat mij interesseert en interesseerde eigenlijk van meet af aan, of dat wil zeggen sinds een aantal jaren. Eigenlijk vanaf het moment dat ik begon vast te stellen dat mensen heel rare dingen deden. Ze zeiden dood is dood, maar tegelijkertijd op begrafenissen of op social media, wanneer er iemand overleden was, dan ging het van rest in peace. Nou Jan, daar ga je. Ja, daar ga je. Bedankt voor alles. We'll meet again. Tot aan de overkant. Ze gaan daar met z'n allen veel plezier maken. De groeten aan Elvis, enzovoort enzovoort. Wat bedoel je daar niet mee? Ja, je had enerzijds dus dat dood is dood scenario. En dus eigenlijk betekent dat straks als alles voorbij is, blijft het voorbij. En elke waarde die we nu hechten aan de dingen en de mensen is niet blijvend en dus van die aard van dat het te vergelijken valt met stof in de wind. Ja. Maar tezelfde tijd leven we in een buitengewoon moralistische maatschappij waarin aan het geringste en het minste waarde en belang wordt gehecht. Ben jij wel een goede man of een goede mens omdat jij rood vlees eet. Hè? Hoeveel keer per jaar mag je het vliegtuig nemen om nog binnen de grenzen van het moreel aanvaardbare te opereren? En ja, dat was een contradictie waar ik eigenlijk tegenaan botste. Mm. En vanaf toen, daar ben ik eigenlijk naar op zoek gegaan. Mag ik daar nog even op inhaken? Ja, tuurlijk. Net zei je iets over je schrijverschap en dat je soms het gevoel had dat een hele politiek correcte brigade over je schouders meekijkt. Hè? Dat er een soort onbevangenheid kwijtraakt. Ik gebruik mijn eigen woorden nu. Ik vind goede woorden, ja. Politiek correcte brigade. Ik vermoed al dat je dat hele goede woorden zou vinden. Ja. Nu hint je daar in zekere zin weer naar. Dus ik vroeg me even af, als je het over dat morele hebt, vind je dat nou lastig? Of zeg je van nee, ik herken dat. Ik herken die zucht naar moraal. Bijvoorbeeld als het gaat om klimaat of het gaat om racisme, dat soort dingen. Maar op deze manier is het van zijn wortels losgeraakt. Ik zoek naar een soort geestelijke bronnen. Dat in ieder geval consistent. Ik noem het even, omdat het is ook een thema wat vandaag speelt, dat mensen zich toekeren naar religie vanuit een conservatisme. Ja. Vanuit een soort reactionaire houding tegenover een progressieve samenleving. Ja. Ik kan me voorstellen dat het verwijt is dat jij ook krijgt, of misschien wel omarmd, ik weet het niet. Maar ik zoek daar even naar, van hoe verhoud je je daartoe? Wel, ik denk dat, ik weet wat je bedoelt. Met name in Frankrijk heb je nu een soort van revival van het katholicisme dat heel erg aan een rechtsgedachtegoed gekoppeld is. Ja. Iemand als Michel Houellebecq, ik het gevoel, is vanuit zijn rechtse ideeën, komt nader tot die katholieke godsdienst. Ja. Nu, daar heb ik op zich helemaal niks mee. Al vind ik Houellebecq een belangwekkende en goede schrijver, dat wil ik niet zeggen. Maar ik denk dat het logisch is, eerlijk gezegd, of je dat nu graag hebt of niet, dat de kerk of dat het christendom in politiek opzicht uitkomt bij een vorm van links-conservatisme. Mm. Links, daarmee bedoel ik gelijkwaardigheid. Zorg voor de armen. Ja, zo naast de liefde. Ja, voilà. Hè, de brief van Paulus aan de Galaten. Er zijn geen mannen en vrouwen meer. Er zijn heel inclusieve gedachten, is dat. Ja, hè, want, geen Joden of Grieken meer. Geen Joden of Grieken, geen knechten en geen meesters. We zijn allemaal één in God. Ja, je kan dat moeilijk anders dan als links omschrijven, denk ik, als je dat vertaalt in politieke termen. Maar conservatief ook, in die zin dat de kerk een universele waarheid pretendeert uit te dragen. Ja. En een universele moraal, die dus niet verandert met de wind, die dus niet verandert met de mode. Ja. En dat verklaart waarom die kerk, en dan met name de katholieke kerk natuurlijk, zo stug en zo stroef mee evolueert met deze ongelooflijk pijlsnel veranderende samenleving. Mm. Mensen nemen dat de kerk kwalijk, en ik denk voor een deel terecht. Maar je kan werkelijk niet van de kerk verwachten dat ze om de 5 jaar haar opinie en haar moraal gaat bijstellen naar gelang de veranderende moraal in deze toch redelijk op hol geslagen samenleving. Ja, en die kerk heeft toch niet alleen met België te maken, maar ook met een heel groot deel van de rest van de wereld. Dat komt dan, maar stel alleen nog maar wat Vlaanderen betreft, of Nederland en Vlaanderen, of West-Europa als je wil. Mm-hmm. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld wij als feministen, en ik spreek nu een beetje in een meervoudsvorm, ik zeg niks over jullie, maar ik zie mezelf als een feminist, als ik het feminisme van de afgelopen decennia bekijk, onder ogen neem, en hun standpunt van het feminisme onder ogen neem, dan zie ik dat in de jaren 60 het verbranden van je BH als het teken van bevrijding werd beschouwd. In de jaren 80 werd het het summum van feminisme om met je blote borsten op het strand van Blankenbergen te gaan liggen. En als je vandaag een feminist bent, ja, dan ben je moreel verplicht om heel veel moeite te hebben met eenzelfde stijl blote borsten dat bijvoorbeeld op een reclameaffiche voor Spa Blauw in de openbaarheid wordt getoond. Door dwangbeelden dus, van een vrouwenlichaam eruit wordt te zien. Ja, voilà. Ja, dus dan krijg je daar een hele wirwar van verschillende omwentelingen binnen het bestek van enkele jaren. Hou dat maar even bij als kerk, hè? Dat is... Dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Dus daarom is het denk ik logisch dat die kerk conservatief is. En tegelijkertijd links. Links-conservatief. Nou, interessant. Wat me ook bijbleef aan wat ik las in jouw boek. Jij gaat dus echt op zoek naar de waarheid, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dat gaat verder dan alleen culturele reflecties, waar we nu dan ook over hebben. Jij gaat ook echt aan de slag met die vraag, bestaat God? Je ergert je ook aan een schrijver. Je leest dan een interview, geloof ik, met een bekende schrijver die... Ja, zegt van ik ben wel christelijk, ik ga wel naar de kerk, maar of God bestaat, dat interesseert me niet. Ja. Vind ik geen interessante vraag. Mm-hmm. En dat daar ageer jij tegen. Dan zeg je. Wel ja, ik ben nooit aangetrokken geweest door het christelijk geloof, omdat het mij een vorm van troost of van hoop of van gemeenschapsgevoel te bieden had. Of omdat ik de muziek van Bach zo mooi zou vinden. Ja. Het is mij eigenlijk sinds een aantal jaren, dus sinds ik in de knoop kwam met die vaststellingen over moraal en dacht ik van ja, kijk, wat mij interesseert is de waarheid. En het is daarom dat ik ook... Je zegt ook ergens van nature heb ik de pest aan mensen. Dus gemeenschap ben ik niet echt naar op zoek. Ja, nee, je schrijft ergens... Ik haat mensen niet, ik kan ze gewoon niet uitstaan. Ik vind ze belachelijk. Zo is het toch. Ik kan een misantroop christen zijn. Het lukt toch aardig, denk ik. Ja. Blijkbaar. Maar goed, ik heb het natuurlijk wel... Ja, dat is echt iets waar ik wel een beetje mee... Ik loop wel eens door de winkelstraat op zaterdagnamiddag en dan kijk ik om me heen en denk ze, dat zijn allemaal schepselen gods. Ja, je moet het jezelf toch echt wel heel prominent gaan voorhouden, inderdaad. Maar goed, het komt ook niet van nature. Nee, voor mij niet. Dat is met naaste liefde hetzelfde. Maar goed, het is niet voor niets een gebod. Het is het belangrijkste gebod. Daar zit al een soort hint in, van het gaat niet vanzelf. Daarom, toch? Ja, hè? Anders moet je het niet zo benadrukken, natuurlijk. Nee, dus er zit een opdracht in. En goed, daar staan we voor. Zeg maar, de aantrekkingskracht tot het christendom was in elk geval niet wat je vaak hoort, van dat mensen aangetrokken worden tot gemeenschapszin of tot de esthetiek van mooie liturgie. Of de esthetiek kon je ergens anders ook wel halen, neem ik aan. Ja. En die gemeenschapszin, daar had je niet zoveel talent voor. Ja, nee, voilà. En die schrijver die ik aanhaal, of dat interview met die schrijver... van ja, ik ervaar dan, als de preek goed is en het licht valt mooi door de ramen en de muziek is mooi, dan ervaar ik een groot gevoel van ontroering. Ja ik ben 15 keer op een dag ontroerd. Ik schiet voortdurend vol, zeker sinds ik de 50 gepasseerd ben. Ja, dat klopt. Beter, hè? Door het bestaan. Dus daar heb ik allemaal geen behoefte aan. Nee. Ik vind, het is interessant, wat is de waarheid? En daarom ga ik ook... echt op onderzoek uit in het boek, denk ik. Ik breng er ook wel verslag van uit, denk ik. Van, ik heb dat boek gelezen en dat boek, C.S. Lewis, maar ook andere schrijvers. Ja. En hoe zit dat nu eigenlijk juist met die verrijzenis als historische gebeurtenis? Wat is daar aan de hand geweest? Wat is daar geschied? Want om nogmaals de apostel Paulus te citeren, ditmaal zijn eerste brief aan de Korintiërs, zonder de verrijzenis valt eigenlijk dat hele christelijke geloof in duigen, of is het in elk geval niet meer dan een narratief? Ja. Toch? Ja, en ongelukkiger kan je jou niet maken als het alleen maar een narratief is. Maar het moet dus echt... ik wel een goed boek. Het moet dus echt waar zijn. Maar het leuke daarvan, vind ik, wat je er beschrijft, is dat het ook wel een beetje tegendraads is. Het is juist, denk ik, in jouw scene, dus de schrijvers, de culturele scene, is het meer bon ton, denk ik, om te zeggen van ja, het gaat me inderdaad om de esthetiek. Ja. Het gaat misschien ook wel om bepaalde uitspraken van Jezus, want die zijn ook wel mooi en die passen ook wel mooi in het straatje misschien wel. Het is een beetje spelen met het heeft mooi, een bepaalde... Het heeft ook zijn goede kanten. Inderdaad, we missen een verhaal in onze samenleving, dus daar kunnen we hier misschien wel mee uit de voeten. Ja. Maar het is minder geaccepteerd, denk ik, om te zeggen wat jij nu zegt, namelijk ik ben gewoon op zoek gegaan naar de waarheid. Ik heb argumenten gewogen. Mm-hmm. En ik ben erop uitgekomen dat het simpelweg gewoon waar is. Hoe mm-hmm. aantrekkelijk of niet aantrekkelijk ik dat eventueel ook vind. Ja. Nou, dat klopt inderdaad. Het is een soort van evolutie die je ook kan illustreren aan de hand van het verhaal van Nick Cave. Als je die kent, Australische zanger, die heel vaak gebruik gemaakt heeft in zijn werk van Bijbelse taal, Bijbelse referenties. En ja, er zijn weinig nummers van Nick Cave waar niet het woord Christ of Jesus of dit of dat. Maar dat zei op zich niets over zijn geloof. En dat is eigenlijk, die esthetiek is eigenlijk uitgegroeid en uitgevloeid, moet je nu de laatste jaren vaststellen, na de dood van zijn zoon, in ethiek en in een geloof. Of bij in Nick Cave ook. Bij Nick Cave ook. Ja. Dus ik bedoel maar, dat merk je ook bij mensen, bij fans van Nick Cave. En nogal wat vrienden zijn net als ik fan. Merk je dat dat plots moeilijker wordt. Je kan 30 jaar lang dwepen met de Bijbel en allerlei Bijbelse beeldspraak hanteren en knipoogjes, maar wanneer het er dan op aankomt, dan haken ze toch af. Dan is het van, heeft hij paddenstoelen gegeten of wat? Nu is hij eindelijk van de drugs af en nu begint hij te flippen. Dat soort dingen. Ja, dat is misschien ook wel begrijpelijk ergens. Misschien is het een beetje als zo'n groep oude vrienden of zo, en dat er een ineens verliefd wordt op een ander. Terwijl je al 30 jaar met elkaar omgaat en het is al heel gezellig en je hebt leuke gesprekken. En dan wordt het ineens serieus. Ja, ook de vriendschap verpesten en de hele gezelschap onder spanning zetten. Maar vriendinnetje hier, vriendinnetje daar, en dan gaat die gek plots trouwen. Zoiets. Ja, er heerst veel onbegrip op dat vlak. Maar er heerst evengoed, merk ik nu, in de aanloop naar het boek, maar ook kan ik dat zeggen op basis van een aantal columns die ik heb gewijd, er heerst evengoed wel dankbaarheid en nieuwsgierigheid. Hunkering soms. En een vorm van opluchting, denk ik. Van het mag ook nog wel eens ter tafel komen. Ja. Ik vind het wel belangrijk om dat te benadrukken. Opnieuw, voor mijn part, via de omweg van die muzikanten die wij allemaal vereren als goden. Denk aan Bob Dylan, denk aan Leonard Cohen, denk aan Nick Cave, maar die zelf, Bono van U2 niet te vergeten. Ja. Maar die zelf wel degelijk verwijzen naar een andere god. Ja. Denk ook aan Johnny Cash, kan ik ook zeggen. Want die speelt een grote rol. En Elvis en Jerry Lee Lewis. Maar Johnny Cash speelt een grote rol. Een grote rol in jouw boek. Ja. Zullen we eens even naar hem luisteren? Misschien even doen. Even een beetje muziek tussendoor, dat is nooit verkeerd. Ja. Jij schrijft namelijk dat het nummer He's Alive, dat van Johnny Cash dus, dat een van jouw all-time favorite songs is. Het is een nummer van Tom Francisco, maar Johnny Cash zingt het. Zingt het. Klopt, ja. En Dolly Parton heeft het ook gecoverd, 10 jaar na Johnny Cash. Dus eigenlijk vooral in haar versie bekend. Maar met al mijn liefde voor Dolly, die versie kan niet aan die van Johnny tippen. The gates and doors were barred and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness and jumped at every sound. Half in hopeless sorrow and half in fear that day would find the soldiers breaking through and drag us all away. Just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle and the voice began to call. I hurried to the window, looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. Ja, Johnny Cash. Ja, dit is een lied van zijn een van zijn gospelalbums die hij gemaakt heeft. A Believer Sings the Truth. Vanuit het perspectief van een van die moordenaars aan het kruis, die naast Jezus gekruisigd werd. Nee, dat is vanuit het perspectief van Petrus dat hij zegt. Petrus? Ja, Petrus. Ja, het is Petrus die op die heeft helemaal vroeging omdat hij de Heer. I denied I knew his name. Hè? Dat zingt ergens. Ja. Precies. En dus daar is hij helemaal door geboulverseerd. Ja. En dan krijgt hij het bericht van het lege graf. Hè? Dus dat komt hem dan ter oren. De vrouwen komen hem dat vertellen. En nog altijd is hij heel zwaar van gemoed. Want ik denk, ik heb het verpest. Ook al gaat hij leven, ook al zou hij zijn verrezen, dan nog komt het nooit meer goed tussen ons. Ja, want ik heb hem zien kijken. Dan gebeurt het dat Christus toch aan Petrus echt verschijnt. Dat verandert de zaak. Ja, he's alive and I'm forgiven. Ook muzikaal klinkt met de fantastische bijrol trouwens van June Carter, die de boodschap van de vrouwen. His body isn't there. Heel mooi. Something's on the way and now his body isn't Is dat de vrouw van Johnny Cash? Ja, de vrouw. Ja. Die daar vaak in die gospelnummers een bijrol op zich neemt. Maar een bijrol klinkt een beetje te miniem, want het zijn vaak toch de hoogtepunten in het nummer. And every fear I'd ever had just melted into peace. Bijzonder, ja. Die trompetten erbij en zo, dan wordt het echt triomfantelijk. Ja, het heeft wel een finale. Dit dus heeft echt een finale, inderdaad. He's alive. He's alive and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. Ja, he's alive and I'm forgiven. Dus dat is wat Petrus inderdaad zegt. Ik ben vergeven, alles is in orde. Ja. Het is alleen maar vrede en licht. Dat is een heel mooi climactisch opgebouwd lied. Precies. Ja. En dat I'm forgiven is misschien voor Johnny Cash ook een belangrijke zin. Want jij bloemt ook een beetje de dubbelheid van Johnny Cash. Ja. Volgens mij, hè? Dat is iets wat je aanhaalt. Hij is natuurlijk... Hij heeft een ruige reputatie, hij heeft in de gevangenis gezeten. Tegelijkertijd hele vrome gospelliederen die ook echt uit zijn hart komen. Je beschrijft ook een mooie anekdote dat Bono Johnny Cash ontmoet... die dan al in de herfst van zijn leven is, kunnen we zeggen. Bono die komt samen met de gitarist van U2... die komt bij Johnny Cash thuis terecht in Hendersonville, Tennessee... Niet lang na binnenkomst stelt Johnny Cash voor... zullen we samen bidden? En al dus geschiet. Dus ja, Bono en Cash die vouwen de handen. En Cash gaat heel poëtisch een gebed uitspreken, vertelt Bono achteraf. En na dat gebed, nadat iedereen werkelijk gepakt is... en denkt van dit is inderdaad een mystieke gebeurtenis... waar ik deelgenoot van ben... slaat Johnny Cash de ogen op en kijkt Bono schalks in de ogen... en zegt, sure miss the drugstore. Dus, en toch blijf ik de drugs missen. En Bono zegt van ja, dit is natuurlijk... ja, Cash ten voeten uit. Enerzijds een bonkige basbeer en anderzijds een heel devote kniezitter. Enerzijds een outlaw en anderzijds toch iemand die zelfs in 1986 een roman geschreven heeft over, en hier is je weer, de apostel Paulus. Maar ik begreep ook wel waarom je dat aanhaalt, denk ik. Ook een beetje, het past een beetje ook in de stijl van jouw boek. Want jouw boek heeft ook wel een beetje twee kanten, zou ik misschien kunnen zeggen. In die zin ook de devotie, zoals Johnny Cash. Waar je gewoon de Bijbel gaat uitleggen, min of meer. En schrijft over God. Tegelijkertijd zit er ook wel een soort ruigheid in jouw boek, denk ik. Ook een soort, sommige scènes zijn ook wel expliciet. Ja. Ik denk niet dat mensen snel zullen zeggen, zeker niet protestantse Nederlanders, die zullen niet snel jou betichten van preutsheid. Die gaan het niet op school voorlezen. nee, precies. Ik moet denken ook aan een scène, ook notabene van in een preek, een fictieve, een denkbeeldige preek die wordt gehouden. Is dat bewust dat dat zo samenvalt bij jou? En de devote teksten, maar ook de expliciete... Ja, maar ik schrijf het ook over Johnny Cash. Ik zie geen tegenstelling. Ik zie wel een tegenstelling tussen de zaterdagavond en de zondagochtend, bij wijze van spreken. En tussen iemand die een fles whisky zit te drinken en iemand die op zijn knieën voor een heilige beeld zit. Maar dat zijn die twee tegenstellingen. Dat zijn juist de twee polen die ons allemaal zonder uitzondering tot mensen maken. Er zijn twee soorten mensen, schrijf ik ook in het boek. Heilige en schijnheilige. En tot de heilige, en ik spreek voor het gemak, maar ook even in jullie naam, behoren wij niet. Dus zijn we vanzelf mensen die reiken naar, proberen, pogen en proberen er het beste van te maken in alle opzichten van het woord. Was het niet zo dat je als schrijver misschien soms dacht van, wordt het niet te vroom? Moet er niet wat, moeten we niet opgespijst worden? Oh nee, ik vind dat er opvallend weinig seks in dit boek zit. Volgens Stefan Paas boek zou het veel zijn misschien. Ja, meestal denk ik het toch veel minder... Ik vind dat je af en toe... Ja, ik begrijp wat je bedoelt, hoor. En ik denk inderdaad... Het lijkt soms haast wat provocerend opgeschreven. Maar goed, dat kan ik op mij liggen. Ik ken je andere werk niet. Ja, het is... Ik noem man en paard. Hè? Ik noem bijvoorbeeld op een bepaald moment heb ik het over een zeker stokstijf lichaamsdeel. Ja, er zit een hele orale seksscène in. Ja, oké, goed. Ja. Ik denk dat we dat soort dingen niet mogen loskoppelen van het geloof en van het christendom in het algemeen. Nou, het spannende is natuurlijk, jouw boek komt komende week uit. Dus dan is het natuurlijk ook leuk om te zien hoe gaan mensen reageren. Ook op jouw verhaal. Misschien ook wel een beetje op jouw coming-out, als ik dat woord kan gebruiken. Ja, als gelovige christen. Ja, misschien zou je nog één stukje willen voorlezen uit jouw boek. Dat is wel een mooie en ook wel komische scène, vind ik. Pagina 161. Ja, deze passage die vond ik dus zelf heel leuk, omdat het draait om de verrijzenis, die voor jou heel cruciaal is. Daar ging iets om. En het heeft ook iets van die zelfspot, die ook veel in het boek zit. Dus, nou goed, lees maar. Ik denk dat het waar is, zei ik, zonder twijfel met iets als een frons tussen mijn ogen. Even leek het erop dat Mieke eens te meer luid in de lach zou schieten. Misschien eerder nu aan het gniffelen zou gaan. Maar ik was daarvoor en zei op dezelfde serieus en duidelijk zelfs sereen bedoelde toon als waarop ik zo net verklaard had dat ik dacht dat het waar was. Ik denk dat de verrijzenis van Jezus echt heeft plaatsgevonden. Dat hij de Zoon van God was en gestorven is voor onze zonde en voor de verlossing van de mensheid. Ik ben een christen, bedoel ik. Ik denk dat het christendom de waarheid zegt. We bevonden ons in dat gedeelte van de woonkamer dat wij plachten aan te duiden met de woorden de bibliotheek, en waarvan, je raadt het nooit, de muren goed deels aan het zicht onttrokken werden door chockvolle boekenkasten. Op de rand van een ervan prijkte rechtopstaand een boek over Willem Frederik Hermans, wiens markante kop de voorflap geheel in beslag nam en die mij als altijd, wanneer ik hier zat, hier aan tafel op mijn vaste stoel, achter dikke rechthoekige brillenglazen, koel en zelfs misprijzend aankeek. Dat deed hij altijd, mij misprijzend aankijken, zonder ooit ook maar een enkel keertje schalks en snaaks te knipogen of zo, zonder mij ooit ook maar een dood enkele maal vriendelijk of gewoon beleefd en zeer kort toe te knikken en zonder er kortom ooit maar de minste of geringste blijk van te geven dat ik, mijn persoon of wat ik zei of wat ik deed, zijn minimale sympathie wegdragen kon. Maar op dit moment, zag ik, keek hij wel degelijk misprijzender dan ooit. Dat vond ik mooi. Een mooie, prachtige scène, omdat het komisch is. Maar er zit ook wel iets serieus in, natuurlijk. Van, ook wel de reacties die je kan krijgen, denk ik, op zo'n openbare getuigenis van ik geloof dit nu. Je beschrijft ook wel een beetje in je boek natuurlijk dat het ook wel een horde was die je moest nemen, misschien wel een beetje. Dat je ook wel iets van schaamte misschien wel moest overwinnen. Ja, het was een soort van schaamte aanvankelijk. Toen ik een aantal stukken van het boek, of die in het boek zijn opgenomen, geschreven had, een aantal gezangen of gedichten, als je dat liever hoort. Een brief aan mijn collega en goede vriend Peter Terin vanuit Oxford. En ja, die brief had ik bijvoorbeeld geschreven. En toen durfde ik die brief eigenlijk niet op te sturen naar Peter. Dat was wel heel gek. Dus dat was een soort van drempel die volgens mij achteraf bekeken misschien mee te maken had dat ik zelf de boel niet helemaal vertrouwde. Ja. Dat ik zelf eigenlijk mezelf er als het ware van verdacht om literatuur te bedrijven of eigenlijk een beetje in het donker om mij heen in de ronde te staan schieten en te kijken wat ik zou treffen. En het is pas naderhand, in de loop van het schrijven van het boek, dat ik zekerheid verwierf en dat ik de knoop echt kon doorhaken. Ja. En dacht van, kijk, die schaamte, in hemelsnaam, het is een wereldgodsdienst. Het is geen geestestoornis. Waar is die in godsnaam voor nodig? En waarom zou ik argwanend blijven staan tegenover wat ik blijkbaar ervaar als die waarheid waarnaar ik op zoek was? Ja. Dankjewel dat je hier was. Het was Christophe. Een groot genoegen. Ja, u hoorde schrijver en columnist van de Standaard Christophe Vekeman. En theoloog Stefan Paas, hij is professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Theologische Universiteit in Utrecht. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek en nog ruim 180 andere afleveringen terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. En dat is Ongelofelijke met dubbel O. Dat kan onder andere via de site van NPO Radio 1, daar kunt u ze allemaal vinden, of in uw favoriete podcast-app. U vindt daar gesprekken met nog veel andere interessante gasten. Onder andere Arjen Lubach, Beatrice de Graaf, Herman Finkers, Roxane van Ypres, Rutger Bregmans, Tine Jensen, Typhoon, Geert Mak, Marianne Thieme, Hugo de Jonge. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, dat zijn er meer dan 180. U kunt de Ongelofelijke ook volgen op Instagram. Daar vindt u meer informatie en ook video's van de gesprekken die we voeren. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Rose Wierda. Wij zijn er volgende week weer met de nieuwe Ongelofelijke. Dan spreken we psychiater Esther van Venema over een nieuw belangrijk boek van de Amerikaanse socioloog Jonathan Haidt. En het gaat over het onderwerp: waarom hebben zoveel jongeren mentale problemen? De oorzaak daarvan zou wel eens anders kunnen zijn dan u denkt. Nou, hopelijk luistert u dan weer. Dat zou mooi zijn. En voor nu wens ik u nog een hele mooie en goede nacht en veel plezier met Rosa bij De Wereld van BNNVARA. Dag!